օրը երկուշաբթի է եւ ինչպես միշտ ժամը 15:15-ից Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում խաչմերուկ հաղորդաշարն է։ Մեր բոլոր ունկնդիրներին մաղթում ենք բարձր տրամադրություն եւ ամենայն բարիք։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր թողարկման մեջ կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանը Դրախտի դարպասը նկարահանող խմբի հետ կրկին Արցախում է։ Մանրամասներին ծանոթացել է լրագրող Վան Նովիկովը։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր, ներկայացնում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Անցած ուրբաթ օրը տեխնիկական պատճառներով եթեր չի հեռարձակվել տեղեկատվական նորությունների մասին Քնար Բաբայանի խաչմերուկ ծրագրի ավանդական էջը։ Այն կներկայացնենք այսօրվա եթերաժամին։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այս պահին առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովին։ Կրկին Արցախում է մեր հայրենակից կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանը։ Այս անգամ նա վերադարձել է սպասվող Դրախտի դարպասը ֆիլմի նկարահանող խմբի հիմնական կազմի հետ։ Նրա հաղորդման նկարահանման աշխատանքներն արդեն նախապատրաստական փուլում են։ Ներկայումս ֆիլմի նկարչական թիմն Ասկերանի շրջանի Հարավգյուղում նախապատրաստում է նկարահանումների տեղանքները, կառուցելով ֆիլմի տեսարանների համար նախատեսվող համապատասխան միջավայր։ Միաժամանակ օպերատորական թիմը ռեժիսորի հետ աշխատում է ֆիլմի կադրավորումների վրա։ Առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում զբաղվելու են նաև ֆիլմի զանգվածային տեսարաններում նկարահանումների մասնակիցների ընդգրկմամբ։ Ըստ ռեժիսորի, ֆիլմի արցախյան նկարահանումներն ավարտվելու են ընթացիկ տարվա օգոստոսի վերջին, սեպտեմբերից արդեն նկարահանումները կշարունակվեն Եվրոպայում։ Աշխատանքներն ամբողջությամբ կավարտվեն 2019 թվականի Գարնանը։ Հատկանշական է, որ Դրախտի դարպասում նկարահանվում են հայտնի դերասաններ Լիտվայից, Ֆրանսիայից, ԱՄՆ-ից։ Գլխավոր հերոսուհին Տատյանա Սպիվակովան է։ Ֆիլմը ռազմական լրագրողի մասին է, ում տանջում է կյանքի ընթացքում թույլ տված սխալը։ Դեպքերը տեղի են ունենում ապրիլյան քարոզիա պատերազմի օրերին, որտեղ առկա են ռոմանտիզմն ու դրամատիզմը, մարդկային հոգեկան աշխարհի խնդիրները։ Նկարահանման հիմնական կազմի հետ Արցախում ենք։ Նկարչական թիմը կառուցում է տեղանքները, մասնավորապես Հարավգյուղում եւ Կրասնիգյուղում, Սեփանագերի թատրոնում եւ այլ փոքր աշխատանքներ այլ վայրերում։ Նկարչական թիմը Սևակը Բադասարյան, որպես ֆիլմի բեմադրող կարիչ, նախորդ ամսվա ընթացքում իրականացրել է ողջ էսքիզները եւ հիմա ըստ էսքիզների իրականացման փուլն է։ Մենք շարունակելու ենք առաջիկա, կարծում եմ, դարձյալ 1 ամիս կամ 20 օրը տարածքների կառուցումը եւ դետալների պատրաստումը, որովհետեւ նկարանման սկիզբը նկարանման առաջին օրը արդեն պարզ է եւ համապատասխան գրաֆիկիով առաջ շարժվելով կարծում եմ, որ մենք 10-15 օր առաջ կավարտենք ողջ պատրաստված նախատեսվելի աշխատանքները։ Այստեղ է մեզ հետ լիտվացի բեմադրող օպերատոր Ռիտիս Կուրկուրիսը, ում հետ միասին ես իմ թիմի հետ, ռեժիսորական թիմի հետ ստորիբորդ ենք պատրաստում, այսինքն ռասկադրովկաները ռուսերեն, հայերեն առաջիկա կադրավորումը, կարելի ասել, նախապես ֆիլմի նկարահանումների, այսինքն որոշում ենք բեմադրող օպերատորի հետ ֆիլմի նկարահանման եղանակը։ Ստանդարտ պրոցեսն է, որ ցանկացած ֆիլմից առաջ արվում է։ Ինձ հետ էստեղ գտնվում է մոտ 14 հոգի եւ նկարչական թիմում են նաեւ ռեկվիզիտի պատասխանատուն, նաեւ կոստյումի, որտեղ մենք բավականին մեծ մասսայական տեսարաններ ունենք։ Ըստ այդմ մասսայական տեսարանների պատասխանատուն իր թիմի հետ դարձել աշխատանքի մեջ է։ Շարժանավորի կենտրոնում էին հավաքագրելու համար մարդկանց, լինելու ենք տարբեր ստորաբաժանումներում, նաև մանկաստեղծագործական կենտրոնում, նաև Սայաթ Նովա երաժշտական ուսումնարանում, նաև հայտարարություն ենք տվել Facebook-ում, հավաքվելու են թատրոնում մարդիկ, ովքեր որ ցանկություն ունեն մասնակցել, պետք է կարողանան բոլոր տարբեր ռեսուրսներ, տարբեր կառույցների մասնակցությամբ ապահովենք մարդկանց ներգրավվածություն ֆիլմում։ Իհարկե նաև պետք է ունենանք կրկնակի եռակիցի, որ ընտրություն կատարենք։ Բնականաբար ընտրությունը առաջի պլանում է։ Այն բոլոր աշխատանքները, որոնք որ նախատեսել ենք ամսի 31-ից մինչ օրս, կարող ասել փառք Աստծո, որ ճիշտ հունով ընթանում է։ Հարավգյուղում իսկապես արդեն հերոսուհու տունը կա, տեսանելի, շոշափելի, գալի եւ համապատասխան մեր ֆիլմի դրամատուրգությանը, մթնոլորտին, ասելիքին։ Նաեւ կա կառուցված բանտախուցը նախավոր հերոսի, կա կառուցված մի շարք այլ դեկորացիաներ, դարձել անգնահատելի թատրոնի տնօրինության դերակատարությունը, որովհետև առանց թատրոնի դներությամբ մենք չենք կարող թե տարածք որպես այդպես թե թատրոնում աշխատանքներ սկսել։ Ֆիլմի նկարումները ավարտվելու ագոստոսի վերջ, բայց ֆիլմի նկարումները շարունակվելա սեպտեմբերին Եվրոպայում և ֆիլմը կավարտենք Աստծո կամով գարնանա 19 թվականին։ Մենք ունենք այո շատ հայտնի դերասաններ, օտար երկրյա, բացառապես շատ հատուկ նշել լիտվացի դերասանին առանց անուն տալու դեռ, այդպես ինչ-ինչ պատճառներով մենք գիտենք անունները չենք տալիս։ Նաև ուզում եմ ոչ պակաս այլ մեկ քայլ բարձր ինչեղությամբ նշեմ գերմանացի հայտի դերասանի մասին, բայց առանց անուն տալու, որովհետև նրա պատճառը մենք գիտենք, ինչի դեռ չենք հրապարակում, բայց ունենք Նայրա Զաքարյանին, հայ հայտնի դերասան մոդել, որ ապրում է Նյու Յորքում, ունենք Տատյանա Սպիվակովային, ով ֆիլմի գլխավոր հերոսուհին է, մենք արդեն Երևանում են եղել նրանք և նրան հետ ունենք կարահանում, հրաձակվել է հանրայինով, չենք թաքցնում այդ հանգամանքը։ Առաջկան սպասում ենք լիտվացի դերասանին և ընդամենը 1-2 շաբաթ հետո գերմանացի դերասանին։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև սա այն ինչ որ անում ենք մենք մեր թիմով, հավատացեք, շատ կարևոր հարց է Արցախի թեման պատմել աշխարհին։ Կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանը նշել է, որ Դրախտի դարպասը ֆիլմի նկարահանումներին աջակցում են Արցախի կառավարությունը, մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարությունը, ԱՄՆ-ում գործող Արցախ Արտ մշակութային հիմնադրամը։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, այժմ լսեք մշակութային լուրեր։ Վերականգնվել է «Հեղնար աղբյուր» ֆիլմի աղբյուրը, ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը, մոտ կես դար առաջ էկրան բարձրացրած ֆիլմի աղբյուրը վերականգնվել է Մոսկվայա բնակ գործարար Արթուր Գալստյանի միջոցներով Համլետ Գևորքյանի և Գյուղի բնակիչների մասնակցությամբ։ Սակայն եթե այն ժամանակ աղբյուրը դեկորատիվ բնույթ էր կրում, հիմա դա մանրակրկիտ վերականգնված լիարժեք խաչքար աղբյուր է։ Ֆիլմի էկրան բարձրանալուց 47 տարի անց հունիսի 10-ին հենց այն նույն տարածքում, որտեղ տեղի էին ունեցել աղբյուրի նկարահանման տեսարանները, կայացավ աղբյուրի բացման արարողությունը։ Ներկային բազմաթիվ հյուրեր, ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Հայաստանի տարբեր տարածքներից։ Ֆիլմի նկարահանումներին մասնակցած դերասաններ, նկարահանման խմբի անդամները, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, ֆիլմի կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյանը, ֆիլմի օպերատոր Լևոն Աթոյանցը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Հակոբ Ազիզյանը, Երանոսի դերակատարը և Հեղնարի դերակատարուհի Յուլիա Ռուստամյանը, տարածք եկած ֆայտոնով, այնպես ինչպես ֆիլմում վարպետները։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև ֆիլմի գլխավոր հերոս Վարպետ Մկրտչի կերպարը կերտած Սո Սարգսյանի դուստրը Անուշ Սարգսյանը։ Ֆիլմը էկրանավորվել է Հայ Ֆիլմում տաղանդաշատ ռեժիսոր Արման Մանարյանի հետաքրքիր լուծումներով։ 1971-ին էկրան բարձրացած ֆիլմը ամբողջովին տարբերվում էր նախորդներից։ Սյուժեն այդ ժամանակի համար համարձակ էր, որոշ տեսարաններ անսովոր։ Մկրտիչ Արմենի Վիպակի Հեղինար աղբյուրի հիմքում ընկած է մի պատմություն, ըստ որի աղբյուրների կառուցող Վարպետի երիտասարդ կինը Հեղնարը սիրահարվում է ուրիշ տղամարդու։ Ֆիլմի գործողությունները կատարվում են անցյալ դարում հայկական ավանդապահ քաղաքում։ Հեղնարի մահվանից հետո Վարպետը կնոջի հիշատակին աղբյուր է կառուցում, որի ջուրը հոսում է միայն իր համար։ Աղբյուրի վրա գրվում են. Ամեն կնիկ իրան մարդու աղբուրն է, ուրիշ մարդ չի կրնախմե այդ ջրից։ Ֆիլմը իր համարձակության համար նաև որոշ ժամանակ արգելված է եղել լրագրողներին, պատմել է ֆիլմի օպերատոր Լևոն Աթոյանցը։ Հեղնարի երկար տարիներ Փարիզում բնակվող դերակատարուհին Յուլիա Ռուստամյանը փաստել է, որ նկարահանումներից հետո 48 տարի անց անհավատալի է կրկին լինել այն վայրում, որտեղ տեղի են ունեցել նկարահանումների որոշ դրվագներ ու տեսնել նրանց, ում հետ աշխատել է։ Երբ ինձ առաջին անգամ հրավիրեցին այստեղ նկարահանման, շատ ուրախացա։ Հայ եմ ու արմատներով այստեղից, հայրս այստեղ է ծնվել Լենինականում։ Այնպես որ զգացմունքները շատ մեծ էին։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ում ջանքերի շնորհի վերականգնվեց աղբյուրը և մեզ ևս մեկ անգամ հնարավորություն տրվեց հանդիպելու։ Սա սիրո, հայրենիքի ու արհեստավորի մասին ամենագեղեցիկ ֆիլմերից է, նշել է Յուլիա Ռուստամյանը։ Լոս Անջելեսի Dolby կինոթատրոնում կայացել է Ամերիկյան կինոարվեստների ինստիտուտի Life Achievement Award մրցանակաբաշխությունը, որին հրավիրված է եղել ոլորտի բազմաթիվ աստղեր, այդ թվում նաև Ջորջ Քլունին կնոջ Ամալ Քլունիի հետ։ Ինչպես նշում է Daily Mail-ը, միջոցառման ժամանակ 57-ամյա Քլունին հանձնվել է հատուկ մրցանակ կինո ոլորտում ունեցած մեծ ավանդի համար։ Այս կապակցությամբ ուշագրավ ելույթ է ունեցել նրա կինը, ով նման միջոցառումներին շատ զուսպ է լինում։ Նախևառաջ նա ջենթլմեն է և ջենթլմեն է բարի բոլոր իմաստներով, ինչը մեր օրերում շատ հազվադեպ է պատահում ու նույնիսկ կարող է հնաոճ համարվել։ Երբ հանդիպեցի Ջորջին, 35 տարեկան էի ու զգացի, որ այլևս չեմ ցանկանում որևէ մեկ ուրիշի հետ լինել։ Չէի կարողանում քնել, երբ նրանից հեռու էի, իսկ երբ կարդում էի նրա գրած հաղորդագրությունները, ուղակի հրճվում էի։ Անցել է 5 տարի ու թվարկածը սկետերից ոչ մեկը չի փոխվել։ Նա այն մարդն է, որով ես միանգամայն հիանում եմ ու այն մարդը, որն ինձ ստիպում է ամեն անգամ հալչել։ Իմ սեր, այն, ինչ ես գտել եմ քո մեջ, այն մեծ սերն է, որի գոյության մասին միշտ երազել եմ, ասել է Ամալ Քլունին։ Աղբյուրը նկատում է, որ զույգը հազվադեպ է խոսում իր անձնականի մասին, ուստի Ամալի հրապարակավ սիրո խոստովանությունը շատ է դուր եկել զույգի երկրպագուներին։ YouTube-ի IGN ալիքում հրապարակվել է Lady Gaga-ի ու Bradley Cooper-ի մասնակցությամբ A Star is Born, աստղը ծնվել է մյուզիկլի տրեյլերը։ Ինչպես նշում է BBC News-ը, սա 1937 թվականին լույս տեսած նույնանուն մյուզիկլի ռեմեյքն է։ Ռեժիսոր Ուիլյամ Ուլեմանի մյուզիկլն արժանացել է Օսկար մրցանակի լավագույն օրիգինալ սցենարի համար։ Աղբյուրի հաղորդմամբ մյուզիկլի նոր տարբերակում 43-ամյա Բրեդլի Կուպերը հանդես է եկել որպես գլխավոր դերասան, ռեժիսոր, սցենարիստ ու պրոդյուսեր։ Լեդի Գագան կատարել է գլխավոր հերոսուհու դերը։ Warner Brothers-ի մյուզիկլի սյուժեի համաձայն հարբեցող երաժիշտ Jason Mayne-ը կորցնում է ոգեշնչումն ու սկսում չարաշահել ալկոհոլը։ Ամեն ինչ փոխվում է երիտասարդ ու տաղանդավոր երգչուհի Ellie-ին հանդիպելուց հետո։ Նրանք սիրահարվում են, սկսում միասին երաժշտություն գրել ու ելույթ ունենալ։ Ellie-ն սկսում է ավելի ու ավելի հայտնի դառնալ, իսկ Jason-ի երաժշտական կարիերան բարեհաջող չի ընթանում և նրա համար գնալով ավելի է բարդանում դա գիտակցելը։ Նշվում է, որ ԱՄՆ-ում ֆիլմն էկրաններ դուրս կգա հոկտեմբերի 5-ին։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Կապուտ, կապուտակ, կապուրցովի նման ծպում են իմ մեջ աչքերը տան նման կապուրտ կապուտակ երազի նման աչքերած մի օր կանցնեն ու կգնան զարմանքը թողոցվի սիրովի Հոգի թող ջերմանա ինձնում, սիրո միակ հեքիաթը սայ, դու ինձ ես էլ միշտ կեզնում, բայց միշտ էլ իմ կյանքում բախվում են, մեր թվիշտ, մեր տարիք, մեր ծեր, ներիշ, բայց ունեցածը սայ, միան ջերմակաց մազեր, կապույտ, կապուտակ, կապույտ ծովի նման, Ծպում են իմ մեջ, աչքերը տան նման, կապույտ կապուտակ, երազի նման, աչքերած մի օր, կանցնեն ու կգնան։ Գիտեմ, որիչ, ես անզորը, դու չկնախ հմայիչ, հորյորդ, քո կողքին հիրավի, ես օրը, միան շուկ, ծերացած ծնակ, բայց մի թե սիրելիս մեղավորը, որ սիրտս փոթորկում է դեր, շուրթերին իմ սիրո գարուն է, ունեցածս ճերմակ մազեր, անցավ այս կյանքի ակնթարթը, անցյալի հուշերում մարեց, հատում մոտեցավ ավարտը, ու հերվից մտերմիկ բարվեց, Հողնում եմ ես քեզ ժպիտնին, ու անմար չտոշնող մի սեր, իսկ ինձ հետ տանում եմ կարոտնին, ու ավախ չերմակած մազեր. Կապույտ կապուտակ, կապույտ ծովի նման, ծպում են իմ մեջ, աչքերը տան նման, կապույտ կապուտակ, Երազի նման, աչքերած մի օր, կանցնեն ու կգնան։ Կապույտ կապուտակ, կապույտ ծովի նման, ծպում են իմ մեջ, աչքերը տան նման։ Կապույտ կապուտակ, երազի նման, աչքերած մի օր, կանցնեն ու կգնան։ Սիրելի ընկերներ, դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի հունիսի 11-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Հոլանդական Էյնդովենը կդառնա աշխարհում առաջին քաղաքը, որտեղ կկառուցվեն եռաչափ տպագրության տեխնոլոգիայով ստեղծված առաջին բնակելի տները։ Ինչպես նշում է The Guardian-ը, նոր արարական գաղափարի աջակիցները վստահ են, որ տների կառուցման այս մեթոդը իսկական հեղափոխություն կլինի շինարարության ոլորտում։ Նշվում է, որ եռաչափ տպված առաջին 5 տները կտրվեն վարձակալությամբ 2019 թվականին, դրանցից ամենափոքրը կունենա 2 ննջասենյակ։ Նախագծի իրագործմամբ զբաղվող Van Wijnen ընկերության փոխանցումը տները նման մեթոդով կառուցելու անհրաժեշտությունը առաջացել է այն պատճառով, որ Նիդերլանդներում հմուտ պատշարների զգալի պակաս կա։ Բացի այդ, մեթոդը հնարավորություն կտա նվազեցնելու շինարարական ծախսերն ու շրջակա միջավայրին հասնող վնասի չափը։ Facebook-ի ծրագրային ապահովման մեջ առաջացած սխալը հանգեցրել է 14 միլիոն օգտատիրոջ անձնական գրառումների տեսանելիությունը անսահմանափակվող օգտատերերի համար։ Ընկերության հայտարարության մեջ նշվում է, որ ներկայումս սխալը արդեն ուղղվել է, փոխանցում է RBK-ն։ Տեղի ունեցածի պատճառ է դարձել մի շարք օգտատերերի գաղտնիության կարգավորումների մեջ առաջացած խնդիրը։ Նրանց գրառումները համակարգը հասանելի էր դարձրել բոլորի համար, նույնիսկ եթե ավելի վաղ կարգավորումները սահմանափակում էին գրառման տեսանելիությունը, բացելով այն միայն ընկերների համար։ Ինչպես նշել է Facebook-ի անվտանգության բաժնի ղեկավար Էրին Իգանը, սխալն առաջացել է սոցիալական ցանցում հրապարակումների նոր գործառույթների փորձարկման ժամանակ։ Facebook-ում անտեսանելիությունն ընդունում է կարգավորումների նշանակությունն այնպես, ինչպես դրանք օգտատերը կարգավորել է վերջին անգամ։ Երբ Facebook-յան մասնագետները փորձարկում էին լուսանկարների հրապարակելու նոր հնարավորությունները, ծրագրային սխալը հանգեցրել է նրան, որ օգտատերերի բոլոր նոր հրապարակումները բաց են դարձել։ Էրին Իգանը հավաստիացրել է, որ խնդիրն արդեն լուծված է։ Աշխարհում ամենաշատ պահանջարկ ունեցող սոցկայքերից մեկը Instagram-ը, որն օգտատերերին թույլ է տալիս միայն կարճ տեսանյութեր հրապարակել, պատրաստվում է նոր արարություններ անել՝ թույլ տալով միջև 1 ժամ տևողությամբ տեսանյութերի հրապարակում։ Այս մասին գրում է The Wall Street Journal-ը քաջատեղյակ աղբյուրներին հղումով։ Հայտնի է, որ ներկայում Instagram-ի օգտատերերը կարող են միջև 1 ռոպեանոց տեսանյութ հրապարակել։ Քաջատեղյակ աղբյուրների փոխանցմամբ վերջին շրջանում Instagram-ի ներկայացուցիչները քննարկել են տեսանյութերի տևողությունը զգալի երկարացնելու հարցը։ Եթե որոշումը կյանքի կոչվի, ապա օգտատերերը պետք է օգտվեն Instagram-ի հատուկ հավելվածից։ Չի բացառվում, որ երկար տեսանյութերի հրապարակման հնարավորությունը դիտարկվում է գովազդային նկատառումներով։ Հիշեցնենք, որ Instagram-ը ստեղծվել է 2010 թվականին Ստենֆորդի համալսարանի շրջանավարտներ Քևին Սիստրոմի ու Մայք Կրեյգերի կողմից։ Emirates ավիաընկերությունը ներկայացրել է նոր Boeing 777-300ER ինքնաթիռների առաջին դասի սրահները։ Իլյումինատորների փոխարեն սրահում վիրտուալ պատուհաններ են տեղադրված, կլոր էկրաններ, որտեղ երևում է ինքնաթիռի վրա տեղադրված տեսախցիկների պատկերը, գրում է Hightech-ը հղում կատարելով BBC-ին։ Նախատեսվում է, որ էկրանի պատկերներն ավելի որակով կլինեն, քան եթե մարդն իր սեփական աչքով այն տեսներ։ Որոշ փորձագետներ կարծում են, որ առանց պատուհանների ինքնաթիռները կարող են անվտանգ չլինել, իսկ փակ տարածությունից վախ ունեցողներն իրենց անհարմար կզգան։ Մենք ոչ մի դժվարություն չենք տեսնում, որ հնարավոր չլինի հաղթահարել, որպեսզի ապահովենք անվտանգության նույն մակարդակը, ինչ իլյումինատորներով ինքնաթիռներում, նշել են ավիացիոն անվտանգության եվրոպական գործակալության ներկայացուցիչները։ Երիտասարդ ծրագրավորողների Alibaba համաժողովում Չինաստանից ուսանող Քխանգ Յանմինը ներկայացրել է ռոբոտացված շան, որը նախատեսված է միայնակ մարդկանց համար, հաղորդում է Technode-ը։ Շունը կկարողանա հետևել տիրոջ կենսական ցուցանիշներին, իսկ անհրաժեշտության դեպքում շտապօգնություն կանչել կամ սեփականատիրոջ ազգականներին տագնապի ազդանշան փոխանցել։ Ռոբոտի մեջ տեսախցիկներ և սենսորներ են տեղադրված, որոնք շարժական են։ Եթե ռոբոտի սեփականատերը ծեծի կենթանուն, շունը ի պատասխան կարող է էլեկտրահարել։ Էջ է պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Գեղեցիկ է Երևանը, նամանավանդ գիշերով, շատ սիրուն է իմ քաղաքը, հազարագույն լույսերով, քեզ բարի լույս, օրդ բարի, իմ Երևանը սիրտն է սայի, we'll be right back. շուն հացներին, բարիկ մշով խոմնդին։ Հաուր 2 և 3 FM հաճախականությամբ եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Եպիպման Կիպրացու, Սուրբ Բաբելաս Հայրապետի և նրա երեք աշակերտների հիշատակության օրն է։ Այսօրը ծնվել են Բենջամին Ջոնսոնը, անգլիացի բանաստեղծ, դրամատուրգ, դերասան, դրամայի տեսաբան, Վիսարիոն Բելինսկին, ռուս մտածող, գրող, գրականագետ, ակնարկագիր և փիլիսոփա, Ջուլիա Մարգարետ Քամերոնը, վիկտորիանական դարաշրջանի անգլիացի լուսանկարիչ, Ռիխարդ Շտրաուսը, հետ ռոմանտիզմի դարաշրջանի գերմանացի կոմպոզիտոր, նշանավոր դիրիժոր, Շարլ Ֆաբրին, ֆրանսիացի ֆիզիկոս, հայտնաբերել է օզոնային շերտը, Ժակ Իվ Կուստոն, ֆրանսիացի հայտնի օվկիանոսագետ, բազմաթիվ գրքերի և ֆիլմերի հեղինակ, Ժան Պիեր Շաբրոլը, ֆրանսիացի գրող, դասական ռեալիզմի ավանդույթների շարունակող, Ջոն Ռոբին Ուորենը, ավստրալիացի բժշկախտաբան, հետազոտող գիտնական, Նոբելյան մրցանակակիր բժշկության և ֆիզիոլոգիայի ոլորտում։